Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szczyt nie będzie ważny, bo Polska nie przyjmie jego konkluzji, mówi premier Beata Szydło. Z Brukseli słychać, że taki krok nie będzie mieć znaczenia dla wyboru Donalda Tuska. A po jego wyborze na szefa Rady Europejskiej wybuch emocji w Sejmie. Płyty i artyści Polskiego Radia wśród nominowanych do Fryderyków. Szefowa polskiego rządu powtarza, że Donald Tusk nie był kandydatem Warszawy na szefa Rady Europejskiej, nie gwarantuje bezstronności i źle się stało, że ten wybór przeprowadzono wbrew państwu, z którego pochodzi. To, jak mówiła premier Szydło, bardzo niebezpieczny precedens. Dodała, że Warszawa nie przyjmie więc konkluzji ze szczytu i zakwestionuje wybór Tuska. Zgłosiłam, iż nie będę przyjmować konkluzji z tego szczytu. W tej chwili trwają oczywiście obrady i to jest też ciekawa sprawa, dlatego że jest bardzo jasne moje stanowisko, że nie będzie przyjętych przeze mnie konkluzji, a więc szczyt nie będzie ważny. A mimo to w tej chwili przewodniczący Tusk razem z 27 premierami próbują szukać jakiejś innej formy prawnej, ażeby przyjąć dokument, nie wiem jaki, nie wiem na jakich zasadach. Unijni przywódcy mówią, że taki krok nie ma znaczenia z punktu widzenia legalności wyboru Tuska, bo decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez przywódców większością kwalifikowaną i nie musi być ogłoszona we wnioskach ze szczytu. W Brukseli trwa konferencja Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej dziękował za zaufanie, dodał, że chce uchronić Polskę przed izolacją w Europie. Myślę, że bardzo, bardzo wielu rodaków się ucieszyło z tej decyzji. Ta decyzja jest oczywiście dobra dla Polski, chociaż nie budzi entuzjazmu polskiego rządu. Być może potrzebujemy czasu. Ja będę robił wszystko, żeby pani premier Szydło, który naprawdę, i to jest autentycznie szczere, bardzo współczuję tej niezwykle niewdzięcznej roli, jaka została jej zadana przez lidera jej partii, ale ja zrobię wszystko, żeby uchronić przed negatywnymi skutkami takiej politycznej izolacji i myślę, że będę w tym skuteczny. Po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej dużo emocji było w Sejmie. Polemikę rozpoczął lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Chciał przerwy i wzywał premier Beatę Szydło do dymisji. W odpowiedzi prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił opozycji, że działa przeciwko interesom kraju. Zgłaszam wniosek o formalną przerwę. Przerwanie obrad do powrotu pani premier Beaty Szydło z Brukseli i złożenia honorowej dymisji rządu. Skala upokorzenia polskiego rządu jest dramatyczna. Polska, wy nie wierzycie w nic, poza waszymi interesami i interesikami. Jestem przeciwko temu wnioskowi. Wy przegraliście, przegrał PiS i musicie z tym żyć. Panie prezesie, panie marszałku, gratuluję panu, pan wygrał, ale Polska przegrała. Przypomnijmy, że na Donalda Tuska głosowało 27 unijnych, 27 unijnych przywódców, sprzeciwiła się Polska. We Włoszech policzono mieszkających tam Polaków. Z badań wynika, że wtopili się we włoskie społeczeństwo. Większość dobrze mówi po włosku, ponad połowa interesuje się Polską, a najmłodsze pokolenie myśli o powrocie do kraju. Większość Polaków świadczy usługi budowlane, a Polki głównie zajmują się sprzątaniem i opieką nad osobami starszymi lub dziećmi. Ale w ciągu ostatnich 10 lat niemal od 0 do 11% wzrósł odsetek Polaków wykonujących pracę wymagającą bardzo wysokich kwalifikacji. Ponad 4 tysiące posiada własne przedsiębiorstwa i firmy, głównie budowlane i handlowe. Jak mówi kierujący badaniami dr Antonio Ricci, Polacy asymilują się bardzo dobrze. 10 lat temu były obawy przed polską inwazją, ale nic takiego się nie stało, a Polacy wtopili się we włoskie społeczeństwo. Są pomostem między Polską a Włochami. Blisko 90% włada dobrze językiem włoskim. Ponad połowa żywo interesuje się Polską. Najmłodsze pokolenie mówi, że w 37% myśli o powrocie do Polski. To jest bardzo dobra wiadomość, bo mówimy o ludziach wykształconych. Powiedział ambasador Tomasz Orłowski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Płyty i artyści Polskiego Radia wśród nominowanych do Fryderyków to jedna z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Co roku Akademia Fonograficzna wyróżnia najważniejszych polskich artystów z różnych gatunków muzyki. Z nominacji dla płyt Polskiego Radia cieszy się dyrektor Agencji Muzycznej Piotr Iwicki. dwa fonogramy nasze, czyli Marek Napiórkowski, sekstet, koncert z trójki oraz płyta Agnieszki Duczmal z kompozycjami Ryszarda Straussa, Haydna i Persla mają bezpośrednio jako płyty nominację pierwsza w jazzie, druga w album roku muzyka symfoniczna i koncertująca. Dodam tylko, że obok Ewy Podleś i Agnieszki Duczmal oczywiście słynna orkiestra Amadeus. Nominowani zostali też artyści związani z Polskim Radiem, Marek Napiórkowski i Adam Pierończyk. Wśród debiutantów Mateusz Pilniewicz i Sabina Meck. To był serwis trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj kopali i to jak w Lidze Mistrzów. Dziś gra Liga Europy i za nami trzy pierwsze mecze 1/8 finału. Rostów zremisował z Manchesterem United 1-1. Kopenhaga 2-1 wygrała z Ajaxem. Zaś Apoel przegrał z Anderlechtem 0-1. Godzinę w ekipie Fiołków spędził na boisku Łukasz Teodorczyk. Na listę strzelców tym razem się nie wpisał. A Michał Kwiatkowski, szósty na mecie drugiego etapu kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Zwyciężył Brytyjczyk Geraint Thomas. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został mistrz olimpijski z Rio, Belg Greg Van Avermaet. Kolarze ścigają się też na trasie z Paryża do Nicei, ale nie w linii prostej. Oczywiście piąty etap imprezy wygrał Niemiec André Greipel. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. Magda Linety z kolei właśnie teraz gra w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Indian Wells, do którego przebijała się przez eliminację. Gra z Amerykanką Taylor Townsend i dopiero co wygrała pierwszy set 6-4. O snowboardzie na zakończenie. Rzadko mówimy o tym sporcie, bo i sukcesów właściwie tu nie notujemy. 12. miejsce Katarzyny Rusin w Mistrzostwach Świata w slopestyle'u też raczej nim nie jest. Ta lokata wyklucza Polkę z udziału w serii finałowej, w której weźmie udział najlepsza ósemka. Ciekawe są okoliczności przyrody zawodów w Sierra Nevada. Odbywają się przy 15-stopniowej temperaturze i na żółtym śniegu, zmieszanym z piaskiem, przywianym przez burze aż z Sahary. Minus 5 stopni do minus 1 na północnym wschodzie, od minus 2 do plus 1 stopnia na pozostałym obszarze, od 0 do 3, a na zachodzie, na zachodnim wybrzeżu 4 stopnie. Na niebie chmury, z których pada miejscami deszcz, ze śniegiem wysoko w górach, śnieg, a na wschodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam w klubie Trójki. Piotr Semka. Dziś dzień pełen politycznych emocji. Będziemy rozmawiać o wyborze reelekcji Donalda Tuska. Będziemy rozmawiać o tym, czy rząd popełnił błędy, gdzie mógł uniknąć błędów. Będziemy rozmawiać też o problemach Europy, ponieważ szczyt w Wersalu, na którym spotkali się przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, został znany za początek Unii dwóch prędkości. Co to oznacza? Jak się to przekłada na politykę wewnętrzną najważniejszych państw unijnych? O tym wszystkim rozmawiać dzisiaj będę z miłymi gośćmi, których już za chwilę państwu przedstawię. Klub Trójki. A w studiu bardzo miło mi powitać pana Sławomira Dąbskiego z Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Sławomir Dąbski, dobry wieczór państwu. Profesora Piotra Wawrzyka z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. I panią Annę Kwiatkowską-Drusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dobry wieczór. A zanim przejdziemy do dyskusji, troszeczkę muzyki, która chyba właśnie w ten wieczór może najbardziej łagodzić obyczaje. Jeszcze raz witam w Klubie Trójki, w którym dziś będziemy mówić o burzliwym europejskim dniu. A najnowsze informacje z Brukseli przekaże nam Beata Płomecka. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry, dobry wieczór. Pani Beato, szybkie streszczenie dwóch konferencji prasowych. Konferencji Donalda Tuska i Beaty Szydło. Co najważniejszego padło w tych dwóch wystąpieniach? Premier Beata Szydło potwierdziła to, o czym donosiłam przed kilkoma godzinami, że Polska nie zaakceptuje wniosków ze szczytu. Pani premier mówi, że szczyt nie będzie ważny, tak mówiła na konferencji prasowej. Z drugiej strony ja mam też analizę prawników, którzy mówią, że nawet brak poparcia jednego kraju dla wniosków ze szczytu nie podważa legalności. Mówimy tu głównie o wyborze szefa Rady Europejskiej na drugą kadencję Donalda Tuska. Tam były jeszcze inne decyzje, bo we wnioskach ze szczytu mowa jest na przykład o wzmocnionej współpracy przy tworzeniu Biura Prokuratora Europejskiego. Dla niektórych krajów to sprawa ważna. Mowa jest też o polityce azylowej, że do czerwca będzie porozumienie w tej sprawie. Te wnioski nie zostały zaakceptowane przez Polskę, ale prawnicy tutaj mówią, że nigdy wnioski tak naprawdę nie są legalnie wiążące, prawnie wiążące. Wszystko później będzie zależało od prac na posiedzeniach ministerialnych. Taki jest przekaz premier Beaty Szydło, która mówiła, powtórzyła też zastrzeżenia do Donalda Tuska pod adresem Donalda Tuska, że nie był bezstronny, że nie był dobrym szefem Rady Europejskiej i mówiła też o potrzebach reform w Unii Europejskiej. Natomiast Donald Tusk na konferencji prasowej i później w krótkiej wypowiedzi dla polskich mediów powiedział, że będzie robił wszystko, żeby bronić Polskę przed polityczną izolacją w Unii Europejskiej. Dla polskich mediów to była dwuminutowa zaledwie rozmowa. Trudno to mówić o wypowiedzi dłuższej. Nie dowiedzieliśmy się szczegółów. taki był tylko krótki przekaz przewodniczącego Rady Europejskiej i teraz wszyscy przywódcy są na kolacji, dyskusja przede wszystkim o sytuacji na Bałkanach i to będzie już koniec szczytu, jutro już tylko 27 bez premier Wielkiej Brytanii Theresy May, która wraca na wyspy, a przywódcy przygotowują się do deklaracji, przygotowują deklarację rzymską i przygotowują się do szczytu we włoskiej stolicy 25 marca z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Czy to oznacza, że Beata Szydło jest w tej chwili na kolacji? Tak, zostaje na szczycie, tak, bo podejrzewam, że nawiązuje pan do tych informacji nieoficjalnych, że być może polska delegacja opuści szczyt wcześniej, nie? Premier powiedziała, że zostaje na kolacji, zostaje też na dyskusję na jutro, o, tak, o reformach, tak, ponieważ Polska chce brać udział w tych reformach. No to są akurat teraz będą się kluczowe dyskusje odbywały. To nie jest tak, że w najbliższym czasie Unia Europejska zdecyduje o tym, w którą stronę będzie podążać. Po szczycie w Wersalu mamy mniej więcej kierunek wielu prędkości. To już nawet nie są dwie prędkości, tylko wielu prędkości. Jeśli wszystko będzie się odbywać oczywiście zgodnie z zapisami traktatowymi, to niebezpieczeństwa nie będzie, bo wzmocnioną współpracę każdy kraj może tworzyć grupy i prowadzić. Tak się dzieje już teraz. Natomiast no, jeśli to już jest zapowiedź tworzenia osobnych instytucji, na przykład dla Eurolandu, czy też w ogóle wychodzenia poza ustalenia traktatowe, to jest niebezpieczeństwo dla Polski między innymi, ale decyzji to możemy się spodziewać dopiero w grudniu. Ale interesuje mnie jedna rzecz. Wydawało się, że ta dyskusja podstawowa miała być w Rzymie 25 marca. Jeżeli teraz już pojawiają się tak różne projekty, no to co niby ma trafić do tej wspólnej deklaracji? Teraz jest dyskusja właśnie nad deklaracją bardziej rzymską, bo tutaj nie było zgody, nie wszystkim takie wstępne projekty się podobały. Polska też pilnowała, żeby ta deklaracja już nie przesądzała teraz o podziale Europy, nie przesądzała o tym, strefa euro. No to ten projekt, który ja widziałam, ale ten na wstępnym zupełnie etapie był dosyć ogólnikowy. Później zaczęły się już na posiedzeniach grup roboczych, zaczęło się rzeczywiście takie zabiegi, żeby dopisać do tej deklaracji zapowiedzi niebezpiecznych podziałów w Europie. Nie wiem, na jakim teraz etapie, przyznam szczerze, ponieważ mniej więcej od tygodnia zajmowałam się szefem Rady Europejskiej, to znaczy tym, czy unijni przywódcy przy sprzeciwie własnego kraju, no to jest też do dyskusji, to jest szerszy problem, bo to, co dzisiaj się stało, to jest decyzja bez precedensu. Halo, halo. Przywódcy jeszcze przed szczytem, wielu z nich, tak przynajmniej nam mówił premier Malty Joseph Muscat, wielu przywódców mówiło, że te zasady traktatowe dotyczące wyboru szefa Rady Europejskiej i w ogóle najwyższych stanowisk Unii nie są precyzyjne, wymagają doprecyzowania, żeby to wszystko nie działo się, akurat Polska mówi o kuluarowych rozmowach, czy też negocjacjach, inni mówią o braku przejrzystości. No jest taka obietnica premiera Malty, że jeszcze w tym roku Unia Europejska będzie próbowała ustalić. Obietnica jest, ale jeszcze tym razem wybrano na zasadzie dogadywania kuluarowego, prawda? Tylko, że o tym, że to są nieprecyzyjne zasady i coś trzeba zrobić, ja pamiętam, że mówiono na szczycie w 2014 roku. No, przywódcy 28 krajów przyznali, że kiedy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker był przyjmowany przy sprzeciwie Wielkiej Brytanii i Węgier, już wtedy mówiono, że należałoby coś z tym zrobić. Pomijam, że już wtedy mówiono, że może należałoby wprowadzić jednak zasady jednomyślności przy obsadzie stanowisk tych najwyższych w Unii Europejskiej. Tylko, że prawie minęły 3 lata, 2,5 roku, jeśli liczymy wybór szefa Rady Europejskiej i nic się nie zdarzyło, więc gdzieś ten czas został zaprzepaszczony. Jeżeli teraz mamy pretensje, to do wszystkich liderów 28 krajów, którzy nie potrafią się debaty w tej sprawie. Pani Beato, jeszcze jeden spór, który bardzo często pojawiał się w Polsce. Czy to jest rzeczywiście tak, że nie było potrzeby dania wypowiedzieć się panu Saryuszowi Wolskiemu przed głosowaniem? No, bo może pojawić się, ci, którzy twierdzą, że nie było takiej potrzeby, mówią, że to jest kwestia dotycząca zatwierdzenia lub nie Donalda Tuska i dopiero jeżeli nie zostałby zatwierdzony, to byłaby kwestia wystąpień kandydata, w tym wypadku jednego kandydata na to miejsce. No ale pojawia się też pytanie, jak można głosować lub nie za nową kandydaturą, jeżeli się nie poznało, co prezentuje ewentualny kandydat na miejsce Tuska. Stanowisko szefa Rady Europejskiej jest nowe. Trudno tu mówić o jakichś wielkich tradycjach. Można tylko bazować na tym, co do tej pory się działo. W 2009 roku Herman Van Rompuy został szefem Rady Europejskiej i rzeczywiście tamten wybór, no też pamiętam zabiegi, był wymieniany Tony Blair, byli wymieniani różni politycy. Herman Van Rompuy został nie było, nagle. Prawda? Nie było, to znaczy kiedy była decyzja w 2009 roku, nie było głosowania, natomiast 2000 to był 14, dobrze mówię, nie, 2012 zdaje się, tak, 2012, wtedy przedłużano mu na drugą kadencję, Dania kierowała wtedy pracami Unii Europejskiej i wtedy Dania zrobiła to samo, co Malta, to znaczy zaczęła konsultować się z krajami członkowskimi i pytała, jakie jest poparcie dla Hermana Van Rompuya. Wtedy to poparcie było jednomyślne, więc wtedy Dania po prostu na początku szczytu, premier Danii poinformował, że skonsultował się z krajami członkowskimi, wszystkie stolice powiedziały, że popierają Hermana Van Rompuya, więc głosowania nie było. Tutaj mieliśmy głosowanie, co, z tego co wiem, Malta akurat chciała tego głosowania uniknąć, ale było głosowanie, ponieważ... A czy głosowanie na zasadzie zapytanie, czy ktoś jest przeciwko? Ktoś jest przeciwko, tak. Więc to nie wtedy, było klasyczne głosowanie. Ale gdyby przywódcy, któryś z przywódców chciał zgłosić zdanie odrębne zapewne i chciał, żeby to było wpisane do wniosków ze szczytu albo gdzieś w osobnej deklaracji, zapewne by to zrobił. Rzeczywiście tylko jeśli padło pytanie, kto jest przeciwko, zrobiła to tylko polska premier Beata Szydło. Jeśli chodzi, zatem mówię o tym, że nie ma tej tradycji, powiedzmy, wyłaniania kandydatów. Zresztą Herman Van Rompuy kontrkandydatów nie miał. Tutaj pojawił się kontrkandydat w postaci Jacka Saryusz-Wolskiego. I tu możemy, to jest dyskusja to jest dłuższa debata, czy europarlamentarzysta mógłby być... No, to w traktacie nie ma zakazu. Nie ma wspomnianego niczego, jakie powinien spełniać warunki kandydat na szefa Rady Europejskiej, natomiast ja pamiętam rok 2009, jeszcze tą pamięć instytucjonalną mam, w 2009 roku mówiło się już wtedy i rzeczywiście nie było to nigdzie zapisane, ale mówiło się wtedy, że jeżeli ma ktoś kierować pracami Unii Europejskiej, kierować pracami premierów bądź prezydentów państw członkowskich, to powinien być to wybrany ktoś z grona tamtych tych premierów lub prezydentów. No, to ma być obecny lub były. Jest tradycja, więc taka mówiona, była, tak, niepisana się. Zasada. Tak, natomiast no, to jest też tak, nie chcę zajmować stanowiska po żadnej ze stron, natomiast ja widzę, jak unijne instytucje są szczególnie wyczulone na różne rzeczy. Wyczulony jest Parlament Europejski, kiedy unijne rządy mówią mu, co ma robić. Wyczulone są unijne rządy, kiedy Parlament Europejski mówi, że mają zwiększać wydatki, a nie obcinać. Wyczulona jest też Rada Europejska. To jest osobna instytucja. Tu są szefowie państw i rządów i niechętnie dopuszczają do swojego grona, co było widać w reakcjach, kiedy Polska zaprezentowała tę kandydaturę. Niechętnie dopuszczają do swojego grona kogoś z zewnątrz. No, można się z tym nie zgadzać lub nie, natomiast taka reakcja była, a ktoś z zewnątrz... Ktoś z zewnątrz, to jest ktoś z osobnej, innej instytucji, w tym przypadku Parlamentu Europejskiego, taka była reakcja. Ja rozmawiałam z dyplomatami z wielu krajów członkowskich, także z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mi mówili, że nie wyobrażają sobie, ale oczywiście zostawiają te decyzje, to byli dyplomaci, no bo dyplomata nie wie, co powie przywódca na szczycie. Może mieć sygnały, ale pewności nie ma, dlatego ja też dzisiaj przez cały dzień wstrzemięźliwie komentowałam i nie przesądzałam, czy ta decyzja będzie szybka, bo naprawdę uczciwie trzeba było powiedzieć, że nie wiadomo, jaką decyzję przywódcy podejmą, bo to oni podejmą decyzję za zamkniętymi drzwiami i to jest specyficzna też, to jest specyficzna atmosfera i rodzaj emocji na szczytach. Ktoś, kto obserwował te szczyty, na pewno wie, o czym mówię. Więc dyplomaci sugerowali mi, że wydaje im się to mało prawdopodobne, żeby ktoś z zewnątrz mógł kierować pracami przywódców lub premierów lub prezydentów. Ostatnie pytanie. To się może nie podobać nam, ale takie były reakcje. Ostatnie pytanie, czy jakaś może scena oddająca klimat dzisiejszego dnia utkwiła pani w pamięci? Zawsze słuchacze lubią takie sceny, które coś mówią o dramatyzmie dnia albo o kierunku nastrojów. A wie pan, że nie mogę sobie przypomnieć żadnej sceny. Nie, ponieważ nawet tych takich scen czy też obrazów nie mieliśmy zbyt dużo. To było wejście przywódców, wypowiedzi dla prasy, zamknięte drzwi, a potem ogłoszenie i dzisiaj i konferencje prasowe, więc takich wielkich scen, znaczy ja pamiętam szczyty bardziej dramatyczne, gdzie rzeczywiście pamiętam chociażby negocjacje w sprawie pomocy dla Grecji, 14 godzin, 16, 18, pamiętam dramatyczne szczyty 30-parogodzinne dotyczące traktatu lizbońskiego, kiedy negocjowano o żywotnych interesach państw członkowskich, bo dotyczących sposobu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej. Pamiętam tamte chwile. Tutaj przyznaję szczerze nie, ale może dlatego, że to się zadziało zbyt szybko. Zaskoczyła mnie szybka decyzja. Tu przyznaję premiera Malty, który podał wniosek pod głosowanie dotyczący odłożenia decyzji. W momencie, kiedy jednomyślnie przywódcy uznali, że nie odkładają decyzji w sprawie wyboru przewodniczącego, no to wtedy już wypadki, no to wszystko się posypało bardzo szybko. To mnie zaskoczyło, że tak to szybko się zdarzyło. No a potem już była decyzja w ciągu 20-30 minut o wyborze szefa Rady Europejskiej i nawet nie miałam kiedy zapamiętać jakiejś sceny z tego szczytu. Rozumiem. Dziękuję pani Beato. Tym bardziej jestem wdzięczny, że dzisiaj ma pani chyba bardzo ciężki dzień, a jednak znalazła pani chwilę, aby coś opowiedzieć nam w Klubie Trójki. Od samego rana rzeczywiście, ponieważ no jest to szczyt, który interesuje, ale ja nie przesądzałabym, że jest to szczyt jeden z ważniejszych. Nie, bynajmniej jak tak rozmawiałam z kolegami z innych krajów członkowskich, nie uważali, żeby to był szczyt jakoś szczególnie przełomowy. Dziękuję bardzo i dobrej nocy życzę. Drodzy Państwo, dzisiaj emocje sięgają zenitu. Padają bardzo mocne słowa o kompromitacji Polski, o izolacji Polski. Z drugiej strony padają bardzo wyraźne deklaracje, że stało się coś niepokojącego, że na jedno z najważniejszych stanowisk unijnych wybrany został ktoś, kto bardzo wyraźnie nie uzyskał mandatu swojego kraju macierzystego. Mówi się o pewnym precedensie. Jedni mówią, że wszelkie obiekcje były z góry skazane na niepowodzenie, że było oczywiste, że Donald Tusk zostanie wybrany. Inni mówią, że jednak na początku roku jeszcze mówiono na przykład o możliwym pojawieniu się socjalisty. Były takie wypowiedzi, że układanka, którą zapoczątkowało objęcie stanowiska przez pana Tajaniego, konserwatystę włoskiego, mogła dawać nadzieję na jakąkolwiek zmianę. Potem pojawiła się jeszcze kwestia kandydatury Jacka Sajusza-Wolskiego, też dosyć zaskakująca. Czy to jest tak, że Donald Tusk już od dawna miał to w kieszeni i to się po prostu tylko spełniło? Panie Sławomirze? Raczej wygląda na to, że większość państw członkowskich, zdecydowana większość poza Polską, uznała, że na najbliższe 2,5 roku lepszym rozwiązaniem dla ich interesów, dla funkcjonowania Unii jest przedłużenie kadencji przewodniczącego Rady. Oczywiście można mówić o pewnych precedensowych sprawach, ale no, Unia i integracja jest jednak jakimś procesem dynamicznym, co już jakieś precedensy powstają. To jest nie jedyny tego rodzaju, bym powiedział, nowość. No, sam fakt, że mamy troje Włochów na kluczowych stanowiskach unijnych obecnie, czyli oprócz przewodniczącego parlamentu mamy panią Mogherini, mamy też przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego, pana Draghi. Więc to jest niewątpliwie pewne jakieś nowe rozwiązanie, ale jak gdyby widzę, że to nie wywołuje jakiejś kontrowersji. Czyli znowu większość państw członkowskich uważa, że to jest dobre rozwiązanie i nie chcą zmieniać tej sytuacji, nie chcą wprowadzać jakichś nowych elementów personalnych do polityki europejskiej. No, może było tak, że gdy Berlin i Paryż powiedział wyraźnie, że chce Tuska, no to zwyciężyło takie założenie, że no, kiedyś się mówiło, na władzę nie poradzę. To jednak są państwa, które uzyskały, o czym wrócimy za chwilę, mocny atut w postaci deklaracji o Europie dwóch prędkości. No, iluś przywódców państw mogło się zastanowić, czy idąc w kierunku jakiegoś innego rozwiązania niż Tusk, nie skomplikują swoich relacji z Berlinem i Paryżem. Znaczy, znowu ja, tak? No więc ja bym powiedział w ten sposób. Oczywiście można patrzeć na ten spór personalny z punktu widzenia pewnego modelu. To znaczy, można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że Donald Tusk uosabia pewien kierunek rozwoju Unii, który w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do autonomizowania się instytucji europejskich, tak? Czyli ten wybór... Oderwania od krajów, które wysuwają. Znaczy, wybór na jedno z głównych stanowisk europejskich polityka bez poparcia, nie cieszącego się poparcia własnego kraju, może w dłuższym okresie czasu sprzyjać właśnie takiemu kierunkowi integracji, który będzie polegał na tym, że te instytucje europejskie będą nabierały własnej politycznej tożsamości, własnej politycznej wagi, będą się autonomizowały i będą prowadziły nabór do swoich ciał w sposób niezależny od państw członkowskich. Z drugiej strony można było popatrzeć na kandydaturę Sariusza Wolskiego jako pewną drugą opcję, to znaczy właśnie to, że nie był premierem, właśnie to, że był członkiem Parlamentu Europejskiego, czyli raczej taka opcja technokraty, który miałby byłby zależny od państw członkowskich, ale jednak miałby niższą rangę niż pozostali członkowie Rady, czyli nie premierzy lub prezydenci. Więc miałoby jak gdyby inny model instytucjonalny byłby za tym stał. No ale okazuje się, że większość członków Unii Europejskiej opowiada się za rutyną, się za sytuacją, która jest bezpieczna z ich punktu widzenia, dlatego że oni już raz poparli Donalda Tuska, tak trzeba mieć taką świadomość, więc nie widzieli nic przeciwko, aby ten wybór jeszcze raz potwierdzić. Zwracam się teraz do pana profesora Piotra Wawrzyka. Pan w pewnym momencie wyrażał opinię, że reelekcja Tuska nie jest oczywista. Czy jak pan to dzisiaj patrzy, to jednak okazało się, że ten mechanizm działa. No nie tylko ja, bardzo wielu polityków też zachodnioeuropejskich, jeżeli poczytamy na przykład doniesienia prasy chociażby zachodnioeuropejskiej sprzed roku, to ta reelekcja Tuska wcale nie wydawała się taka oczywista. Zbierał cięgi, zbierał głosy krytyczne. Coś się zmieniło w czasie tego roku. Co się zmieniło, to jest dobre pytanie. W moim przekonaniu zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze, zmieniły się relacje między rządem a Donaldem Tuskiem, między polskim rządem a Donaldem Tuskiem i zmieniły się relacje między rządem a Komisją Europejską, a instytucjami unijnymi. Tak, między rządem polskim a instytucjami unijnymi. Czy sugeruje pan, że wybrano Donalda Tuska na złość ekipie PiSu? Nie, na złość ekipie PiSu przestano go krytykować i zaczęto wspierać jego reelekcję. Ale z jeszcze jednego powodu. Tusk ma taki model trochę sprawowania funkcji przewodniczącego, jak była realizowana polska polityka zagraniczna w czasie, kiedy był premierem, tak zwanego płynięcia w głównym nurcie. Zwróćmy uwagę, że Donald Tusk unika swoich własnych deklaracji, na przykład jeżeli chodzi o sposoby rozwiązywania problemów, przed którymi stoi Unia, oczekując najpierw na to, co powiedzą na przykład Niemcy czy Francja przede wszystkim i do tego stara się dostosowywać poglądy innych krajów. To jest dla państw bardzo wygodne, no bo de facto oni uzyskują taki wiodący głos koncepcyjny w tym zakresie. Czyli to jest troszeczkę, jak kiedyś było takie powiedzenie, że światem rządzą mężczyźni, ale mężczyznami kobiety, no to... No i tak jest. Duży fragment polityki unijnej realizuje Donald Tusk, a Donald Tusk zawsze ma dobry słuch na to, jakieś stanowisko Niemiec i Francji? Czy to jest trafne opinia? Przede wszystkim tak. Zwróćmy uwagę, że mniej więcej od czasu polskiej prezydencji zaczęła się tendencja do używania tego skrótu Merkozy, tak? Czyli tego tandemu francusko-niemieckiego, który stopniowo przejmował kierowanie Unią Europejską niezależnie od jej instytucji, czego moim przekonaniu najlepszym przykładem jest ten system, projekt karania za nieprzyjmowanie uchodźców. To nie jest przecież pomysł samej Komisji Europejskiej. Ten projekt pojawił się najpierw ze strony polityków niemieckich, pani kanclerz Merkel. I dopiero kiedy spotkało się to z negatywnym przyjęciem w bardzo wielu krajach, włącznie z Francją, włącznie z Austrią, po kilku miesiącach dyskusja wróciła, ale już jako projekt Komisji Europejskiej. Dzisiaj też ci, którzy krytykowali jakiekolwiek myślenie o zwartości Grupy Wyszehradzkiej, wskazują, że no, jednak ta grupa w takich momentach się bardzo łatwo dezintegruje. Zwracam się do Anny Kwiatkowskiej. Czy pani sądziła, że tak będzie? No, znając działania, powiedzmy, premiera Orbana na forum Unii Europejskiej, to obserwując go, to jego wypowiedź dzisiaj, z dzisiejszego dnia, że jaką rolę mediatora w tym konflikcie on odegrał, to jest typowa właśnie dla niego postawa. Co innego mówi na rynku wewnętrznym u siebie, również co innego widocznie partnerom, a w Unii Europejskiej zawsze umie się zachować tak, żeby żadnych negatywnych skutków dla siebie nie odczuć. Natomiast ja bym jeszcze chciała wrócić do, bardzo mi się podobały te dwie diagnozy przez panią Płomecką podkreślone. Znaczy pierwsza, że to był emocjonalny dzień naprawdę tylko dla nas, że nie było tak wiele emocji w innych państwach związanych z tym wyborem. Czyli jak trochę obraz Bruegla z Ikarem, że Ikar gdzieś tam leci w morze, a wszyscy rolnik orze ziemię, a kupiec podąża szlankę. Tak dramatycznie może nie, ale no naprawdę wyrazy poparcia nie tylko z naszego regionu płynęły, ale również z Wielkiej Brytanii, a pani Merkel może być zadowolona z takiego wyboru, ponieważ myślę, że zależy jej bardziej na tym, żeby przejść do tych merytorycznych aspektów szczytu. To jest rutynowy szczyt, na których jest mnóstwo rzeczy do załatwienia, o których pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast druga rzecz, to oprócz tej emocjonalności, czy braku emocjonalności w innych państwach, to zwrócenie uwagi na nieprzejrzystość tego mechanizmu wyboru. Ale ja myślę, że jak zawsze są jakieś konsekwencje. To jest ważna sprawa, żeby to wyjaśnić, i jeśli będziemy do tego dobrze przygotowani merytorycznie i czasowo, to znaczy nie będziemy tego robić na ostatnią chwilę, to jest bardzo ważna rzecz, żeby to można było uściślić, wyjaśnić. Byłby to bardzo dobry wkład z naszej strony. Ale przyzna pani, że takie nieprzejrzyste zasady są najbardziej korzystne dla najsilniejszych graczy unijnych. No i tu zawsze przychodzi na myśl Paryż i Berlin. Zawsze była krytyka nie tylko mniejszych, ale i większych państw tych nieprzejrzystych zasad. Pani Płomecka wspomniała swoją pamięć instytucjonalną i 2014 rok przywołała, ja przywołam moją. W 2007 roku mieliśmy prezydencję niemiecką i byliśmy przed dzień dosłownie deklaracji berlińskiej na 50-lecie traktatów rzymskich. Główny zarzut do pani Merkel negocjowania tejże deklaracji berlińskiej, a potem w efekcie również traktatu konstytucyjnego, znaczy upadłego traktatu konstytucyjnego, w efekcie potem traktatu lizbońskiego, była nieprzejrzystość. To, że ona uprawiała politykę gabinetową, ona się broniła w ten sposób, no jest to do dyskusji, czy to nie była prawda, że nie była w stanie w inny sposób skutecznie uprawiać polityki, negocjować, wypracowywać stanowiska. To był główny zarzut nie tylko ze strony państw członkowskich, ale również prasy niemieckiej i opozycji niemieckiej. No dobrze, ale po Brexicie wszyscy mówili, że trzeba dużo zmienić, że... Wtedy też tak mówiono. Decyzja Brytyjczyków... 10 lat temu. Każe no, popatrzeć na kwestię deficytu demokracji, a potem okazuje się, że jak jest sytuacja kryzysowa, to wszyscy działają dokładnie tak samo, jakoś wszyscy jednak podążają wzrokiem za tym, co powie Berlin i Paryż i wszystko wraca w stare kolejny. Czy ta dyskusja po Brexicie, można powiedzieć, że już no trochę tak jak w tym filmie Race, że najbardziej dyplomaci unijni lubią scenariusze, które już kiedyś realizowali. Żadnych zmian, krótko mówiąc, istotnych. Niekoniecznie. Znaczy, myślę, że po pierwsze mamy pewną sekwencję polityczną. Ten kalendarz jest jakoś ułożony i z całą pewnością nikt odpowiedzialny nie będzie dążył do otwierania jeszcze nowych frontów. A ten kalendarz wygląda następująco. Otóż w tym miesiącu premier Wielkiej Brytanii zapowiedziała, że zgłosi Radzie Unii Europejskiej wniosek o rozpoczęcie negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc to rozpocznie dwuletni proces negocjowania tych warunków wyjścia. Potem, jak rozumiem, ma się rozpocząć proces negocjowania nowych relacji między Wielką Brytanią, już nie będącą członkiem Unii, a pomniejszoną o Zjednoczone Królestwo Unią Europejską. Gdzieś w tym dwuletnim okresie pojawi się dyskusja o tym, czy nie należy dostosować traktatów i ram prawnych funkcjonowania Unii w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Bo trzeba pamiętać, że pojawiają się głosy, że jednak jakaś reforma traktatowa będzie niezbędna. Są prawnicy europejscy, którzy uważają, że nie obędzie się bez otwarcia traktatów. Aczkolwiek trzeba też zdawać sobie sprawę, że trwają poszukiwania różnych innych prawnych instrumentów dostosowania Unii do nowej politycznej sytuacji, ale nie wymagającej uruchamiania całej procedury konwentu, całej procedury konferencji międzyrządowej, bardzo długiego i dość dramatycznego, jak wiemy, etapu dostosowania Unii do nowych warunków, które oczywiście kończy się najczęściej referendami, albo w jednym, albo w kilku krajach członkowskich, a jak wiemy, referenda ostatnio europejskie wszystkie zostały przegrane, więc to nie jest perspektywa, która zachęca polityków europejskich do podążania w tą stronę. A czy Europa bez takich zmian nie zapadnie znowu w taki sen, z którego myśl wyrwie go jakaś ewentualna dramatyczna sytuacja albo wygrana tych, którzy w Unię nie wierzą, takich jak na przykład Marine Le Pen? No ja osobiście nie wierzę w wygraną pani Marine Le Pen we Francji, dlatego że będzie pewnie tak jak swego czasu, gdy jej ojciec kandydował razem z Jacquesem Chiraciem w drugiej turze, nastąpiła mobilizacja elektoratu proeuropejskiego i w efekcie dostał 20% tylko Jean-Marie Le Pen. Natomiast wydaje mi się, że teraz, po tym, co się dzisiaj stało, to w interesie nas powinno, mówię nas w sensie Polski, powinno być to, żeby dalej kontynuować ten temat konieczności dostosowania jakiegoś jasnego, precyzyjnego określenia tych reguł rządzących wyborem, na przykład szefa Rady Europejskiej, żeby to znowu nie zostało no właśnie zamiecione pod dywan, odłożone na jakiś nieokreślony czas. Jeżeli już ten temat się zaczął, to kontynuujmy to, spróbujmy to właśnie przy okazji zmian traktatów, które w moim przekonaniu mniejsze lub większe być muszą, no bo chociażby Wielka Brytania jest wymieniana w traktatach, tam gdzie jest mowa na przykład o liczbie członków Parlamentu Europejskiego, więc ta mała nowelizacja związana z Brexitem będzie musiała być. Oczywiście ona nie będzie wymagała konwentu wtedy, ale niezależnie od tego, myślę, że jest to dobry moment, żeby tego właśnie typu zmiany generalnie w traktacie przeprowadzić. To teraz przejdźmy do wydarzenia, które też trudno oddzielić od atmosfery, która doprowadziła do dzisiejszego posiedzenia, czyli hasło zebrania w Wersalu 6 marca, czyli wymieniony poniedziałek. Czwórki, prezydenta Hollanda, kanclerza Niemiec Angeli Merkel i premierów Włoch, pana Rajoya i premiera Włoch, premiera Hiszpanii Włoch. No i natychmiast uderzono w części mediów duży dzwon pod tytułem, no to już w takim razie tworzy się już ta Europa lepsza, my jesteśmy na lodzie, już pociąg odjeżdża bez nas. Troszeczkę brzmiało to dramatycznie i czy są podstawy do takiego dramatyzmu, pani Anno? Znaczy, na początku chciałabym rzeczywiście podkreślić to, co powiedział pan dyrektor Dębski, to jest, Brexit będzie kluczowy, to znaczy naprawdę dla nas to będzie wielki sprawdzian, bo... Dla nas, czyli Polski. Dla Polski, oczywiście, to będzie wielki sprawdzian, ponieważ negocjacje będą bardzo brutalne, moim zdaniem, czy Brexit, czyli Unia po Brexicie będzie z tymi samymi instytucjami i z tym samym prawem, czyli z tymi samymi traktatami. Wszystko to będzie zależało od tego, jakie miejsce my będziemy mieli w Unii. Że powinniśmy być bardzo dobrze do tego przygotowani i bardzo bym chciała, żeby tak się stało. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie w Wersalu, no to... To jest znowu jedno z wielu tego typu spotkań, moim zdaniem. Ale czy to było spotkanie pod publiczkę, czy to jest rzeczywiście jakieś pęknięcie Unii? Ja znowu wrócę do tego 2007 roku, bo wtedy było wielkie pęknięcie. Teraz mamy wielkie pęknięcie, bo Brexit. Wtedy było wielkie pęknięcie, bo w 2005 roku Francja i Holandia odrzuciły traktat konstytucyjny. Znaczy, histeria, jaka wtedy wybuchła. Koniec Unii, kryzys totalny, nic już więcej nie będzie takie samo, jesteśmy w wielkim zagrożeniu, musimy coś z tym zrobić i deklaracja berlińska i najpierw czas refleksji, dokładnie te same zwroty teraz czytam u ekspertów i w prasie, że teraz jest czas refleksji, potem, że musimy, deklaracja berlińska oparta na tym, jak ważna jest Unia, musimy ją ożywić, bliżej obywateli. Naprawdę, to takie zawsze padają fajne... Ale musimy się zreformować, skupić, mocniej zintegrować. Na czym to będzie polegało, to nie wiadomo, bo potem był już 2000... Dziesiąty rok i pani Merkel powiedziała coś, co uważam, że teraz będzie kontynuowane, to znaczy wskazała na metodę zarządzania Unią, metodę unijną, to znaczy rozróżniła między metodą wspólnotową, gdzie największą rolę odgrywają instytucje. Wspomnieli panowie na początku naszej dyskusji o tym, czy to nie będzie jakaś autonomizacja tych instytucji, tak? Potem metodę międzyrządową, gdzie główny głos jakby zabierają państwa, a to jest taka teraz metoda, którą ona zaproponowała wtedy i która moim zdaniem będzie teraz kontynuowana, taka pośrednia, to znaczy to co wspólnocie oddajmy wspólnocie, ale tam, gdzie powinniśmy skutecznie zarządzać, powinny to robić państwa członkowskie. I teraz mamy taką koincydencję, taką chronologię, że Juncker występuje ze swoim papierem jako wspólnota, tak? Komisja Europejska proponuje tu takie reformy, według takich pięciu punktów, proszę, przedstawiam. I państwa członkowskie spotykają się w tym klubie, te pięć państw, i proponują jakąś formę integracji. To jest wszystko niezdefiniowane, nie wiadomo na czym... Tak, to będzie polegało. Tu oddam jakby honor pani Merkel, bo ona jako jedyna tak wyraźnie to mówi. Ten klub, który ewentualnie by powstał, nic nie wiemy na ten temat, musi być otwarty. I to jest to, co ona... No tak, ale to jest troszeczkę wtedy takie otwarcie pola pod tytułem, to my decydujemy, kto wejdzie, a skoro my decydujemy, no to my będziemy patrzeć, czy ktoś zachowuje się grzecznie. No oczywiście. Czyli metoda dyscyplinowania. Znaczy, na razie zbyt dużego ciężaru politycznego do spotkania wersalskiego bym nie przywiązywał. To jest to rodzaj demonstracji politycznej. Na użytek rynku wewnętrznego? Wszyscy cztery liderzy są w mocnej sytuacji. Pewnie też na użytek jakiejś komunikacji politycznej w ogóle do całej Unii. Tak. No to może taka wisząca strzelba, że jak będziecie niegrzeczni, to odetniemy się. Że jest ktoś, kto ma jakiś pomysł. Znaczy, że może być jakiś pomysł, bo tam jakiegoś pomysłu szczególnie nowego to ja tam nie zauważyłem. Trzeba sobie uświadomić następującą okoliczność. Mianowicie Traktat lizboński utrudnił w ogóle reformowanie Unii, ponieważ cała procedura zmiany traktatów została tak wyregulowana, że w zasadzie jest ścieżką, którą jak się tak każdy rząd dobrze nad tym zastanowi, to zniechęcającą. Ponieważ trzeba poświęcić, zapłacić bardzo dużą cenę polityczną w celu uruchomienia całego procesu, a na samym końcu mamy bardzo duży obszar niepewności związany z referendami, czy jak gdyby zatwierdzaniem ostatecznego wyniku. Wiemy, że trzykrotnie się to już nie udało, a jeszcze jeżeli dodamy traktat z Maastricht, to jeszcze nie udało się w Danii. Więc to jest bardzo, znaczy to jest droga pod górkę. Więc to czyli powoduje... Pan jak gdyby jest daleki od tych głosów pod tytułem pociąg odjeżdża, bez nas już katastrofa. Znaczy, oczywiście niebezpieczeństwo może polegać na tym, że nagle cztery państwa mogą się umówić co do w zasadzie trzech rzeczy potencjalnie. Albo, że zacieśniamy współpracę w oparciu o strefę euro, bo takie porozumienie już istnieje, więc można się porozumieć, że zrobimy coś więcej, na przykład zintegrujemy politykę fiskalną, albo na przykład zintegrujemy sobie w ramach strefy euro politykę socjalną. Dlaczego nie? Albo coś jeszcze takiego stworzymy harmonizującego na przykład przyjmowanie budżetów narodowych. Można to zrobić. Albo uruchomimy jakąś współpracę strukturalną w oparciu znowu o traktat lizboński, ale to zakłada naturalnie, że jest to procedura otwarta, więc każdy z członków może do niej przystąpić. Najgorsza rzecz, która potencjalnie mogłaby się wydarzyć... Dla Polski? Myślę, że także dla Polski, to gdyby cztery państwa, duże państwa członkowskie powiedzieli, dobrze, mamy te zobowiązania traktatowe, mamy ten traktat lizboński, ale my sobie zawrzemy osobny traktat. Mm-hmm. I będziemy sobie robić taką małą Unię wewnątrz Unii. Plus instytucje, tak? Mm-hmm. Plus finansowanie, plus budżet. No. I jednocześnie będziemy ograniczać finansowanie Unii Europejskiej, a przesuwać protoki finansowe. No i tutaj już się pojawiają ci, którzy mówią, no właśnie, rząd PiSu hula zdrażnia, no to tylko patrzeć, jak zostaną obcięte fundusze pomocowe, strukturalne. Czy taka wizja panią nawiedza? To słyszałam zupełnie nie w związku z rządem PiSu, ale na przykład znowu wrócę do Brexitu, który jest kluczowy. To znaczy przedstawiciele Ministerstwa Finansów Niemiec badali taką możliwość, powiedzmy, że i wypuszczali taki balon próbny, że w związku z Brexitem być może w nowej perspektywie finansowej będzie trzeba albo zmniejszyć środki, albo co najmniej je przesunąć. Na Dlaczego? Przykład funduszy strukturalne. Jaki jest związek pomiędzy Brexitem? Bo nie ma pieniędzy z Wielkiej Brytanii w nowej perspektywie finansowej. W związku z tym Niemcy mają więcej płacić? No nie. Albo zmniejszymy budżet, albo jeżeli nie zmniejszamy, no to inaczej go rozdzielamy. Na przykład rozdzielamy go tak, żeby on służył Unii, tak to nazwę. Czyli na przykład polityce migracyjnej, dlatego, że to jest kluczowe dla Unii. Dla was nie, no to jesteście niesolidarni. Fundusze strukturalne rozdzielmy tak, żeby dostały je również państwa południa, bo tam jest straszne bezrobocie młodzieży. To jest kluczowe dla Unii. Bądźmy solidarni. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest kluczowa sprawa i tu musimy zachować czujność. No dobrze, a jeżeli są tacy, którzy mówią, Francja i Niemcy chcą tworzyć super państwo z Włochami i z Hiszpanią, no to są to kraje, które mają duże zadłużenie. Strefa oliwki nie kojarzy się z jakąś mocną dyscypliną finansową. Czy to oznacza, że Angela Merkel bierze pod uwagę zapłacenie długów za Madryt i Rzym? Myślę, że nie i przede wszystkim nie zgodzi się na to niemiecki podatnik, a tym samym taka deklaracja nie padnie przed wyborami wrześniowymi w Niemczech. Żadne superpaństwo nie zostanie przez Niemcy ani inny kraj poparte właśnie przed tym kluczowym dla Europy, wbrew pozorom, wyborami w Niemczech. Myślę, że to będzie troszeczkę prostsza jednak współpraca wbrew pozorom, wbrew tej górnolotnie brzmiącej deklaracji. I wbrew tym lękom, które są tak, bardzo często. Z jednego prostego powodu. To, co pan dyrektor mówił, każda inna poza tą, która się mieści w ramach tak zwanej ściślejszej współpracy, która jest teraz ujęta w traktacie lizbońskim, po prostu będzie wymagała otwarcia negocjacji samego traktatu. A to rzeczywiście jest tak skomplikowany i czasochłonny proces, że jak to pani kanclerz powiedziała, jeżeli otworzymy negocjacje traktatowe, to będziemy mieli 27 stanowisk państw członkowskich i nie będzie wtedy łatwo je wszystkie pogodzić. W moim przekonaniu w efekcie ta Unia wielu prędkości, czy dwóch prędkości, jeżeli powstanie, to może polegać na tym, że na przykład grupa państw w ramach tego twardego jądra, nie wszystkich nawet strefy euro, będzie chciała się integrować głębiej. No tak jak pan dyrektor mówił na przykład w sprawach polityki socjalnej. A na przykład grupa państw, w których już chociażby Polska mogłaby uczestniczyć, będzie się integrowała w ramach polityki obronnej. Jesteśmy przecież, oficjalnie nasz rząd deklarował, że jest zwolennikiem utworzenia armii europejskiej, ale nie wierzę na przykład, żeby do tego projektu przystąpiły kraje skandynawskie czy Austria, które no właśnie chlubią się w cudzysłowie swoją neutralnością. I takie wielopłaszczyznowe, wielopoziomowe integrowanie się wydaje mi się jest najlepszym w tej chwili rozwiązaniem i tym, które będzie miało najszersze poparcie polityczne. Ostatnie słowo dla pana Sławomira. Czy to oznacza, że ta Unia dwóch prędkości to jest jednak ciągle jakiś taki fantom i jednak ten bezład zwycięży? Czy też może być tak, że jakieś dramatyczne wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, mogą nagle te pęknięcia wzmocnić? Ktoś kiedyś powiedział mądrze, że Francuzi nawet w latach 2000 byli niechętni wobec rozszerzania się na wschód. Także w Niemczech jest ten taki nowy ton pod tytułem, no po cośmy brali sobie te kraje wschodu, z nimi są tylko problemy. Czy ten ton taki pod tytułem Europa kończy się na Odrze będzie wzrastał? Czy nie? Znaczy to jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie sądzę, aby Niemcy były zainteresowane porzucaniem Europy Środkowej na przykład. No, jak gdyby wymiana handlowa między Polską a Niemcami to jest 100 miliardów euro rocznie. To jest jak gdyby, to się po prostu nie opłaca dzielić tego rynku. Natomiast po pierwsze, ja nie bardzo lubię używania tego terminu Europa wielu prędkości, dwóch prędkości. No tak, że integracja jest procesem dynamicznym i zróżnicowanym od samego początku. On nie przebiega z tymi samymi prędkościami w różnych dziedzinach. To jest jeden element. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet ta integracja wzmocniona, czy tam ściślejsza w ramach traktatu, są dziedziny, które nam w ogóle nie, jak gdyby, nie są sprzeczne z naszym interesem. Na przykład, jeżeli Francja i Niemcy uznają, że będą harmonizować pomoc społeczną, czy będą się integrować ściślej w ramach tych obszarów pomocy socjalnej, to początkowo dla nas jest to ruch neutralny, ponieważ i tak są to państwa, które mają znacznie bardziej rozbudowane programy socjalne niż my. Natomiast długofalowo tego rodzaju integracja będzie nadawała nową dynamikę polityczną w Europie i będzie siłą rzeczy zmuszać pozostałe państwa członkowskie do podążania w tą samą stronę. Mam nadzieję, że trochę poraliśmy oliwę na wzburzone emocje, których dzisiaj nie brakowało. A dziękuję już za rozmowę i przypomnę, że o Europie rozmawiali pani Anna Kwiatkowska-Droszcz z Ośrodka Studiów Wschodnich, pan profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i dziękuję, pan Sławomir Domański. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dębski. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A na weekend, kochani radiosłuchacze, życzę Wam wszystkiego żółtego. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Kawa Jacobs Kronat Gold, tylko 17,89 za opakowanie 200 gramów, tylko 17,89. A łopatka wieprzowa XXL, jedynie 7,99 za 1 kg. Tak, 7,99. Lidl, co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.